temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 maja, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rozmowa prezydenta Dudy z szefem NATO, mowa była m.in. o sytuacji na Ukrainie. Premier wyjaśnia, dlaczego początek przyszłego roku będzie odpowiednim momentem na wprowadzenie 800+. Kupuj świadomie produkt polski. Z kampanią pod takim hasłem rusza resort rolnictwa. Przygotowania do szczytu NATO były głównym tematem rozmowy telefonicznej prezydenta Andrzeja Dudy i sekretarza generalnego Sojuszu Jensa Stoltenberga. Do rozmowy doszło wczoraj wieczorem, a dzisiaj o jej szczegółach poinformował dziennikarzy prezydencki minister Marcin Przydacz. Dodał, że Andrzej Duda i Jens Stoltenberg rozmawiali o sytuacji na Ukrainie i o reakcji krajów NATO na najnowsze wydarzenia. Zarówno Polska, jak i inne państwa sąsiednie, jak i samo NATO musi dokonać tutaj pewnych działań adaptacyjnych, przejrzeć procedury, przygotować się także i na różnego rodzaju działania prowokacyjne zupełnie poniżej artykułu 5 czy nawet artykułu 4. Chcemy być jako sojusz gotowi i chcemy być dalej bezpieczni i żyć w stabilności tak jak do tej pory. Szczyt NATO w Wilnie zaplanowany jest na pierwszą połowę lipca. Jego głównymi tematami będą dalsze wzmocnienie krajów wschodniej flanki sojuszu oraz kwestia ewentualnego członkostwa Ukrainy w NATO. Ukraiński resort obrony informuje, że w ostatnich dniach ukraińska armia wyzwoliła około 20 km kwadratowych na północnych i południowych przedmieściach Bachmutu. W tym samym czasie Rosjanie zdobyli kolejne tereny w mieście. Ukraińcom udało się odblokować szlaki zaopatrzeniowe na obrzeżach miasta, wypychając Rosjan z części wzgórz, mówi żołnierz Sił Zbrojnych Ukrainy Jurij Syrotiuk. Sytuacja w Bachmucie jest niezwykle trudna. Wróg prowadzi intensywne ataki lotnicze i artyleryjskie w samym mieście, próbując zniszczyć prawie wszystkie budynki, tak zwaną dzielnicę wieżowców. Na obrzeżach w wyniku udanych kontrofensyw udało nam się odepchnąć wroga w rejon Krasnego i Chromowego, odblokować szlaki zaopatrzeniowe i częściowo zająć wzgórza. Władze Ukrainy mówią, że do Bachmutu Rosjanie ściągają jednostki zawodowych desantów. Początek przyszłego roku będzie odpowiednim momentem na podniesienie kwoty świadczenia 500+ do 800 zł, mówi premier Mateusz Morawiecki. Po tym jak Prawo i Sprawiedliwość wskazało w weekend datę 1 stycznia 2024 roku, Donald Tusk zaproponował waloryzację programu od 1 czerwca tego roku. Według szefa rządu termin powinien zbiegać się z początkiem spadku inflacji, co spodziewane jest w styczniu. W naszym planie wdrożenie nie powinno jednocześnie też zwiększać inflacji, która dzisiaj jest cały czas jeszcze na poziomie 14,7% ostatnio. Dlatego zaplanowaliśmy wdrożenie tego świadczenia na moment, kiedy inflacja będzie mocno spadała. Jest to naturalny moment od 1 stycznia przyszłego roku. Premier zwrócił uwagę, że wdrożenie 800+ zrekompensuje wzrost cen spowodowany inflacją ostatnich 7-8 lat. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rusza z nową odsłoną ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Kupuj świadomie produkt polski. Tym razem ma być skierowana do młodych. Oznaczenie produkt polski daje gwarancję jakości i krajowego pochodzenia, tłumaczy wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Daje gwarancję, że te surowce, które są wykorzystywane do wytworzenia właśnie tych produktów żywnościowych, pochodzą od polskiego producenta i od polskiego rolnika. Że minimum 75% tych surowców właśnie jest wyprodukowane przez polskiego rolnika. To oznaczenie nie wymaga jakichś dodatkowych barier w postaci zgłaszania, rejestracji i tym podobne rzeczy. To po prostu ma dać gwarancję, że te surowce właśnie wykorzystywane do produkcji tej żywności pochodzą od polskiego producenta. W ramach kampanii materiały będą emitowane w Polskim Radiu i w Telewizji Polskiej, a także w kinach. Czechy wprowadzą kaucję na plastikowe butelki i aluminiowe puszki po napojach najwcześniej w połowie 2025 roku. Minister środowiska przedstawił szczegóły przygotowanego systemu kaucyjnego. Wojciech Stopa.

14 when he was 14, just coins in a bucket and a place to sleep. Nothing but his hopes and dreams and a whole life ahead of him. He found some work on the hard, he sent money home when he could. He said he won't be here too long. And one day soon he'll return. Days turn into months, turn into years. People come and go, but you're still here. You still dream of going home someday. One day you spread your wings and fly away. Of London town with the reins on his back and a shovel in hand, earning money here and there, but never enough for the boat fare. He settled down and found a wife. Before you know it, kids arrived. They grew up quick and so did he. Now going home is just a dream. Days turn into months, turn into years. People come and go, but you're still here. Still dream of going home someday. One day you spread your wings and fly away. Często celtyckich, co było słychać w tym utworze, no i te kibicowskie takie zaśpiewy, to się wszystko ładnie tutaj łączy. A propos kibiców, to taki kibicowski band Booze and Glory, podobnie jak Cockney Rejects, jak Cock Sparrow czy The Business, to wszystko grupy spod znaku OI, kibicujące West Ham United. Ja sobie tak tutaj liczyłem, troszkę tak na wyrost, bo to jeszcze kilka spotkań w lidze angielskiej, w Premiership, ale wydaje mi się, że tam już w West Hamie sytuacja uspokojona, przynajmniej na teraz, i Łukasz Fabiański też już spokojniejszy. No dobrze, to teraz w tonacji trójki, oczywiście cały czas będzie cały ten rok i będzie grupa Rats. Bardzo ciekawa formacja, 77 rok, też Londyn. Niestety historia tego oryginalnego składu zakończyła się w 1980 roku wraz z tragicznym odejściem Malcolma Owena. Świetny muzyk, wokalista. No to jeden z ciekawszych takich utworów grupy Rats, a rzadko grywanych. Sass. Tego oryginalnego składu Rats, no ale potem kolejne lata już dużo później Rats, DC, aż do teraz. A co się dzieje u nas ciekawego? No, mamy połowę maja, a zagramy koniec listopada. Koniec listopada, a no właśnie, drużyna z Białej Podlaskiej, już dwie płyty chyba na koncie. No i teraz coś nowego będzie. Wieża Bubel w Trójce. Kontrakty na straty, żeby znać. To teraz przydałoby się coś przebojowego, kalifornijskiego. Może od Bad Religion. Bardzo proszę. 21st Century Digital Boy. Bad Religion. Amerykamy, wracamy do Anglii, wracamy do roku 1979, no i kolejny odcinek z historii punk rocka. Jak doskonale wszyscy wiemy, 78 rok, 79 tym bardziej, to już koniec. zespołu Sex Pistols już nie było tej grupy, natomiast bardzo aktywni byli poszczególni członkowie zespołu. Johnny Rotten, czyli John Lydon, to wiadomo, znamy jego historię. No a Steve Jones, gitarzysta i Paul Cook, perkusista. Chcieli natychmiast coś robić. Zwołali się z kolegami z zespołu Sham 69. No to mniej więcej w tym samym czasie obie drużyny grały w Anglii i nie tylko. Jimmy Parsi, wokalista grupy Sham 69, postanowił popracować trochę z kolegami z Sex Pistols. Powstała taka grupa efemeryda o nazwie Sham Pistols. Takie ładne połączenie. Poproszę. Natural Born Killer. I try to walk with the wise but get lost with the fool. I can count a million, I've got nothing to do. I'm a bomb you've made and I'm ready for the race. Got a gun in my head, was it something that I said? I changed my fate for the concrete man. The bread on the table from the mafia again. It's always so predictable, the changes are the physical. Cabbage is a baby, starts from down at Cambridge. I'm a natural killer. Safety thing. I'm a poison beast, I'm your daily feast. Yes, see me on the camera looking at the danger. You could sell your soul to the government thing, or pick yourself up for what tomorrow might bring. It's never understandable, the drugs are also lovable. It's never been your business, no, you're not my witness. I'm a natural killer. Dokładnie. W tym momencie 20:30 w tonacji Trójki. Cały ten rok byliśmy w Anglii. A co się działo w tym samym czasie drugiej połowy lat 70. w Ameryce? Washington. No, dział się zespół Bad Brains. Zaczynał od jazzu, potem i reggae się pojawiło. No i hardkorowo się zrobiła jedna z najciekawszych formacji punkowych z drugiej strony Atlantyku. No i zespół wtedy to była rzadkość, złożony z czarnoskórych muzyków grający punk rocka. Bad Brains. Słuszna to będzie uwaga stwierdzić, iż same zgredy od samego początku tutaj w rolach głównych występują. No ale to tak to wygląda, jeżeli historycznie podchodzimy do tematu. No to w drugą stronę teraz. Zagramy sobie zespół, który można nazwać, o którym można mówić, Punk Rock Kids. Tak jest, dziecięca grupa. Nazywa się Lockdown. Jest płyta, dosłownie parę tygodni temu ukazał się krążek We Are The Change. W składzie, no proszę posłuchać, jest na wokalu Wiktor, lat 14, na gitarze Włodek, też lat 14, no i perkusista Alex, lat 10. No niezła średnia, to tam jeszcze dorzucimy jednego człowieka dorosłego, Krzycha, który gra na basie. No i proszę posłuchać, bo no, zapowiada się niezła orkiestra. Prosto z Poznania. Lockdown. We'll be right back. potrafią. Lockdown, tak nazywa się ten dziecięcy band. I myślę, że śmiało i głośno można teraz powiedzieć Punks Not Dead. No i dobrze. I teraz a propos tych gigantów największych, to kawałek historii, bo będzie Jello Biafra. Jello Biafra cały czas kochany wszędzie i za Dead Kennedys, i za grupę Lard, na przykład z Jorgensenem, i za jeszcze parę innych projektów. Tym razem Jello Biafra w utworze zupełnie z innej bajki, który to utwór wykonał z orkiestrą podczas festiwalu jazzowego w Nowym Orleanie. A przebój niesamowity. Land of Thousand Dances. Jello Biafra. Are you ready? Everybody jump up and down like crazy fucking people during this song. One, two, three! Jello Biafra, a jesteśmy w Ameryce, no to może coś z historii amerykańskiego punk rocka, lata 70. Oczywiście to, co działo się w Ameryce, wyprzedzało te wszystkie wydarzenia z Wysp Brytyjskich, bo to była mniej więcej połowa lat 70. W Stanach Zjednoczonych już końcówka lat 60. To przecież The Stooges, Iggy Pop, no i cała masa innych protoplastów punk rockowych. Między innymi zespół The Vectors, taka załoga z Kalifornii, no, która dokładnie 10 lat funkcjonowała, no, z niezłym powodzeniem, no i w zasadzie jak skończyła działalność, to w latach 80. to nagrała epkę. No to zaglądamy do tej epki, może dwa krótkie kawałki The Vectors w utworze Bondage Man. Właśnie zespół The Vectors, lata 70. Kalifornia. Bandage Man, a teraz chyba najbardziej znany w repertuarze grupy The Vectors utwór Death to Disco. Hey! country amerykańskiego punk rocka The Vectors. A teraz w tonacji trójki NPP, czyli Narodowy Punk Polski, będzie rewizja. No to już jest kilka płyt w dorobku, trochę muzyki rewizji państwu prezentowałem, chociaż zawsze mam problemy z tym zespołem. Przede wszystkim od razu nie mogę państwu podać tytułu tego krążka. Z nazwami poszczególnych utworów też mam tutaj kłopoty. W związku z tym postawiłem bezpiecznie na utwór zatytułowany Fabryka. O. Z Lubina orkiestra. No to będzie energetycznie i fabrycznie. Rewizja. Przyjemnie było do tańca, melodyjnie i do końca audycji już tylko nasi artyści. Teraz warszawska grupa o nazwie Red Crab, tak nazywa się ten band, złożony z muzyków zespołu Morons Moron, ale jest taka zmiana, że na wokalu mamy dziewczynę z Filadelfii, zwie się ona Kimba Kerner. No i co? Jest płyta. Tę płytę właśnie dostałem kilka dni temu. The Truth is Still Out There. To zaglądamy i zagramy utwór Jeffrey. We'll be right back. nazywa się ta warszawska formacja. No i w zasadzie to było na tyle. Jeszcze przede mną taka składanka, to już jest szósty tom, polska scena punk, zawyły syreny. No, czego tu nie ma na tej płycie? No to jest na pewno grupa Bunkier z nową piosenką, Bunkier z Włodzisławia Śląskiego, przypomnę, Przez ulicę, tak nazywa się ten utwór. Ja dziękuję. Inka Waszak i Katarzyna First-Wojtkowska realizowały audycję. Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał, grał, mówił do Państwa Marek Wiernik. No to będzie Bunkier. Szukając pokoju, idę do ciebie. Szukając pokoju, idę do ciebie. Szukając pokoju, idę do ciebie. Przez ulice miasta i ciemne zaułki, przez domy bez okien i ludzi bez domów, przez dzieci siedzące o pustych żołądkach, przez ojców pijaków i matki bez ojca. Szukając pokoju, idę do ciebie. Szukając pokoju, idę do ciebie. Szukając pokoju, idę do ciebie, szukałem spokoju. Idę do ciebie, te brudne podwórka, zny bezdomne, ze kuzi o kulach, tych co w normie, ze strogi dziurawe, dziurawe serca, ze brudne podwórne, dni bezdomne. Szukałem spokoju, idę do ciebie, szukałem spokoju. Idę do ciebie, szukałem spokoju. Idę do ciebie, szukałem spokoju. Idę do ciebie. Szukając spokoju, idę do ciebie. Szukając spokoju, idę do ciebie. Szukając spokoju, idę do ciebie. Przez ulice miasta i ciemne zaułki, przez domy bez okien i ludzi bez domów, przez dzieci siedzące o pustych żołądkach, przez ojców pijaków i matki bez ojca. Szukając spokoju, idę do ciebie. Szukając spokoju, idę do ciebie. Szukając spokoju, idę do ciebie. Idę do ciebie, przez brudne podwórka, tej bezdomne, przez ludzi o kulach, tych co w normie, przez kroki dziurawe, dziurawe serca, przez nocne podwórne i bezwolne. Szukałem spokoju, idę do ciebie, szukałem spokoju, idę do ciebie, szukałem spokoju, idę do ciebie, szukałem spokoju, idę do ciebie. Pokoju. Idę do ciebie, szukając spokoju. Idę do ciebie, szukając spokoju. Idę do ciebie, szukając spokoju. Idę do ciebie, szukając spokoju. Idę do ciebie, szukając spokoju. Idę do ciebie, szukając spokoju. Idę do ciebie, szukając spokoju. Idę do ciebie, szukając spokoju. Idę do ciebie, szukając spokoju. Idę do ciebie. Idę do ciebie, szukałem spokoju. Idę do ciebie, szukałem spokoju. Idę do ciebie. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No.